Wieczór, witam Państwa, DJ Luna. Nowy album duetu Boy Harsher z Massachusetts, Careful, to w warstwie wokalnej mieszanka melancholii podlanej seksualnością. A kolejna propozycja w studio Luna również ze Stanów, tym razem z Waszyngtonu. Tam stacjonuje Sissy Jigs, czyli Luna Blank i Josh Clark. 26 stycznia wypuścili album Is That All There Is? Inspirowany pytaniami, dlaczego tu jesteśmy, po co tu jesteśmy, co jeszcze tam jest. Jak twierdzą Luna i Josh, jesteśmy pewni, że istnieje dużo więcej poza ludzkim życiem i wymiarami przez nas postrzeganymi. We'll be right back. Sissy Jigs z najnowszej płyty w kompozycji In Pieces, a przed momentem z albumu, który wydali niedługo wcześniej, bo 28 grudnia wypuścili poprzednią płytę Encounters, czyli Spotkania. Jak więc widać, są ostatnio bardzo aktywni. Płyta Spotkania traktuje o tym, kim byśmy byli bez kontaktu z innymi ludźmi. Nawet, zdaniem Luny i Josha, jeśli jesteśmy antyspołecznymi samotnikami, to spotykanie innych ludzi sprawia, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jeszcze jedna propozycja z albumu Encounters, Empty Station. We'll be right back. karnawałowym wydaniu Studia Luna przenieśliśmy się ze Stanów do Londynu, gdzie stacjonuje projekt Non, który wypuścił swój drugi album opatrzony rzymską siedemnastką 7 grudnia ubiegłego roku. A za ten projekt odpowiedzialni są Szwedzi, Christian Eldefors, który najpierw sam rozpoczął działalność tego przedsięwzięcia, a później dołączył do niego brat Aleksander i Hanne Nyling. A na zakończenie Studia Luna L'Avenir, to też z nowej płyty, pod tym szyldem ukrywa się Jason Sloan z Baltimore. Wysłuchamy kompozycji z albumu Mirrors of Expression, a w Studio Luna słyszymy się ponownie 21 marca. Yeah. Drodzy Państwo, wciąż znajdują się Państwo na pokładzie statku TSK. Właśnie wlatujemy do krainy, w której panuje Luis Vázquez. Deeper, kompozycja, która powstała, kiedy Luis mieszkał w Wenecji. Miał salę prób nieopodal swojego miejsca zamieszkania i mógł w niej się zachowywać bardzo swobodnie. Proszę to rozumieć jako mógł być bardzo głośno. Wpadł na pomysł, udał się na złom i kupił kilka starych zardzewiałych rur, narzędzi, koszy na śmieci i innych rupieci. Zebrał to wszystko w owej sali prób i przez kilka następnych tygodni nagrywał bębnienia. Podczas produkcji nadał im strukturę, warstwy i melodię. I tak właśnie powstała kompozycja Deeper, która otwiera prawie wszystkie koncerty The Soft Moon. Dzisiaj zachęcamy Państwa do tego, aby Państwo się wybrali na 3 koncerty tej formacji w Poznaniu 19 marca, 2 dni później w warszawskiej Proximie i 22 marca Soft Moon zagra w klubie ZPT. Jak się Państwo tam pojawią, ZPT jest w Krakowie, jak się Państwo tam pojawią, to w ciągu kilkunastu pierwszych minut usłyszą Państwo również tę kompozycję. Z Kalifornii. Luis Vasquez deklaruje, że jego solowy projekt ma przede wszystkim pomóc w poznaniu samego siebie. Jak sam mówi, tworzy muzykę, aby mierzyć się z problemami osobowości. Wiele mnie kosztuje otwieranie się na temat mojego życia, ale The Soft Moon przez lata pomagało mi w tym. To przed The Soft Moon nosiłem tarczę, przez którą nikt się nie mógł przebić. nauczyłem się, że istnieją pewne korzyści z komunikacji z innymi, dzięki którym można utrzymać się przy zdrowych zmysłach. Oczywiście każdy wie, że jeżeli wszystko trzyma się zbyt długo w zamknięciu, to może eksplodować. Jak eksplodowało? W 2010 roku pierwszą płytą zatytułowaną The Soft Moon rozpoczynała się tak. W fazie działalności grupy The Soft Moon to było mało tekstu. Było bardzo dużo muzyki, natomiast same wokalizy były takimi w zasadzie monodeklamacjami, urwanymi, jakimiś szeptami. W miarę upływu czasu nasz bohater się otwierał coraz bardziej. Łatwiej mu było przekazywać swoje myśli i z upływem czasu coraz więcej tekstów pisał i coraz więcej śpiewał. Na razie jesteśmy w okresie, kiedy powoli przenosi się do Europy. Jest w tej chwili w Wenecji. Pojawia się płyta numer 2 zatytułowana Zeros. przeszłości nie miałem pomysłu na opisanie swoich uczuć i nawet do końca nie wiedziałem, co czuję. Teraz, gdy trochę dorosłem, zagrałem mnóstwo koncertów. Myślę, że doszedłem do punktu, w którym rozumiem siebie nieco lepiej. Więc teraz potrafię wyrazić uczucia słowami. Myślę, że to się wydarzyło w naturalny sposób. The Soft Moon to nie tylko nagrania na płycie. Vasquez stara się stworzyć własny świat Soft Moon. Zajmuje się wieloma jego aspektami. Nie tylko komponowaniem muzyki, ale również szatą graficzną okładek, koncertami, konkretnymi wizualizacjami, a nawet oświetleniem podczas koncertu. Zresztą kilka lat temu, kiedy mieliśmy okazję wysłuchać jego koncertu w trakcie edycji Wave Gothic Treffen, to właśnie oświetlenie obok muzyki odgrywało główną rolę. Chwileczkę Piotr Łodej, trzecią stronę Księżyca przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia klubów, w których będzie Soft Moon 19 marca w Poznaniu, 21 w Warszawie i 22 w Krakowie. Na zakończenie piosenka o odpuszczaniu. Czasami po prostu musimy stracić kontrolę nad naszym otoczeniem, bo inaczej się nie da. Życie jest nieprzewidywalne, spontaniczne. Niektóre rzeczy będą się działy w twoim życiu i nigdy ich nie będziesz kontrolować. więc odpuszczenie i poddanie się im wydaje się najprostszą drogą. To jak pogodzenie się ze swoim życiem. Do usłyszenia.